γιαγιά κοιμήθηκε άγγελος στο χιόνι κάτω από το δέντρο το ψηλό δίπλα στο σπίτι το παλιό που χρόνια ζούσε μόνη. Κι αυτό το δέντρο το ψηλό που ξέρει χρόνια το Θεό χωρίς βαριά λιγάει στα χαραγμένα αρχικά απ' τον παππού και τη γιαγιά το δάκρυ του κυλάει. Αυτό το δέντρο το ψηλό που φτάνει ως τον ουρανό παρακαλάει τα ειδόνια να πουν αντίο στη γιαγιά που τη θυμάται κοπελιά να πλένει τα σεντόνια. Αυτό το δέντρο το ψηλό παρακαλάει το Θεό σταυρώνοντας τα κλόνια να κάνει πάλι τη γιαγιά κορίτσι μάσπρα νηφικά και πρικαδιό μπαλκόνια. Η γιαγιά ταξίδεψε με ένα χελιδόνι γέρνει το δέντρο το ψηλό σπάνε οι ρίζες στον πετό ποτέ δεν ήταν μόνη.